У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Мінскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўразвязь не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Актывісты Маладога фронту падалі заяўку на правядзенне акцыі да Дня Святого Валянціна. Плануецца шэсці ад плошчы Кубакуласа да пляцу Волі і канцэрт. Скандалам скончылася выстава «Энтропа», якую Чэхія ўсталявала на будынку Савету Еўразвязу ў Брусэлі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што Расія выкарыстоўвае газавую спрэчку, якая пазбавіла Еўропу запасаў энергіі зімой, каб атрымаць кантроль над украінскай газатранспартнай сістэмай. Выступаючы ў Польшчы, дзе ён знаходзіцца з візітам, Ющенка сказаў, што «Газпром» выстаўляе несправядліва высокую цану на газ, каб пасля набыць ва ўласнасць украінскія трубаправоды. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці ў суботу саміт краінаў, закранутых газавым крызісам. Мядзведзеў зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Балгарыі, Малдовы і Славаччыны, трох краінаў, якія найбольш пацярпелі ад спынення паставак газу. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу папярэдзіў Расіі і Украіну, што яны трацяць давер як бізнес-партнеры і загразіў ім судовымі санкцыямі, калі пастаўкі газу не адновяцца ў бліжэйшы час. Улады Ірану заявілі, што вяшчанне брытанскай тэлекампаніі BBC на фарсі, распачатае сёння, з'яўляецца пагрозай для бяспекі краіны. Шэф іранскай выведкі заявіў, што Іран зробіць адпаведныя захады ў адказ, але не ўдакладніў якія. Раней улады Ірану адмовілі ў акрэдытацыі корэспандэнтаў BBC абвінавацілі брытанскую кампанію ў спробах выкарыстаць новы тэлеканал для вярбоўкі шпіёнаў. Міністэрства абароны ЗША прызнала факт катаванняў грамадзяніна Саудаўскай Арабіі, які падазраваўся ў далучанасці да падрыхтоўкі да тэракту 11 верасня 2001 году. Прадстаўнік Пентагону паведаміў у газеце «Вашынгтон-Пост», што падазраванага ізалявалі, пазбаўлялі сну і трымалі ў холадзе. Гэтыя меры ў той час не лічыліся катаваннямі, але яны прымяняліся да Махамеда Аль-Кахтані занадта часта. Колькасць забітых палестынцаў у выніку ізраільскай аперацыі ў сектары газы перавысіла 1000 чалавек. Афіцыйныя прадстаўнікі, кіраваныя рухам Хамас тэрыторыі, заявілі, што забітых ужо 1010 чалавек, а параненых 4600. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу не будуць неадкладна адноўлены. Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Малады фронт плануе шэсці ад плошчы Кубакуласа да пляцу Волі і канцэрт на дзень Святого Валянціна. Гэта ды іншае далей у нашай праграме. Позна ўвечары 14 студзеня на пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту адбудзецца дыскусія па рэзалюцыі, якая тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Чакаецца, што канчатковая рэзалюцыя будзе прынятая 15 студзеня. Пра яе сутнасць расказвае Алесь Дашчынскі. Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго. Будуць абсуждацца эта рэзалюцыя, состаянне адношэнні з Беларусіяй, перспектывы іх. Як обычна, будет і какія-то предложения, но сейчас, в принципе, рэзалюцыя уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутата и фракции парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах. Поводле господара Палецкіса, ахвотных выступить шмат и меркаванні будуць гучаць розныя. Чаму Европарламент зноў вяртаецца до ситуации у Беларусі? Потому что такой чувствительный решительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь, со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть, и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша. Поводле депутата Европарламенту от Литвы Вітаўта Ландсбергіса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Вітаўта Ландсбергіс отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет за остаться особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Евразвязом. Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорить об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично, но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается. Спадар Ландсбергіс унёс у праект рэзалюцыі адмысловую праўку, бо, як ён адзначае, адначасова з вялікай фінансавай падтрымкай немагчыма было б уявіць, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такога небяспечнага праекту. Звычайна, калі прымаюцца рэзалюцыі па Беларусі, у Еўрапарламент запрашаюць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле еўрадэпутатаў, гэтая рэзалюцыя прамежкавая і запрашэнне будзе праз пару месяцаў, калі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску. Расказаў Алесь Дашчынскі. Еўрадэпутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Мінскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнутае супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы няўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў. Дэпутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Мінску. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. Сёння другі тыдзень, як «Газпром» спыніў падачу газу ва ўкраінскую газатранспартную сістэму. Прэм'ер-міністры Славаччыны, Балгарыі і Малдовы, трох краінаў, якія амаль 100% залежаць ад Расіі ў пастаўках газу, выправіліся на перамовы ў Маскву і Кіеў, каб зразумець, чаму іх краіны не атрымліваюць газу згодна з падпісанымі кантрактамі. Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, ну я спадзяюся, што вы прынамсі разабраліся ў сітуацыі. Правду кажучи, Алена, не до конца. Але гэта тяжко зразуметь нават европейским политикам. Вось вы згадывали, что кіраўнік Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу пригрозил нават судами Москве и Киеву, калі Россия и Украина не погодятся неоткладно обновить поставки российского газу в Европу. Что мы ведаем напевно? Ось у понеделок, 12 студзеня, Москва и Киев, де Брюсселю додаток, подписали погадненне об узнавленні поставок и об моніторингу подачи российского газу в Европу. Учора раніца і сусветныя СМІ паведамілі, што «Газпром» пустіў газ праз Украіну. Ну, але незабаве аказалася, што калі нават нейкі расійскі газ і ўвайшоў ва ўкраінскую трубу з аднога боку, дык не выйшаў з другога. Растлумачыцца 100% упэўненасцю, што насамрэч сталася, ніхто не бярэцца. Таму што абодва бакі, расійскі і ўкраінскі, абвінавачваюць адзін аднаго ў парушэнні толькі што падпісанага пагаднення аб узнаўленні транзыту. Ну, давайте прадставім пазіцыі бакоў. Якая пазіцыя Украіны? Ну, паводле Кіева, расійцы пусцілі газ не ў тую трубу, што трэба. Украінцы цвердзяць, што калі б падаваць расійскі газ у бок Малдовы, як зрабіў гэта «Газпром», дык трэба было б спыніць унутраныя пастаўкі газу некалькім абласцям ва ўсходняй Украіне. Украінскі прэзідэнт Віктор Ющенко сцвердзіў нават, што пускаючы газ у бок Малдовы, а не Польшчы і Славакіі, Расія хоча выклікаць сацыяльна-палітычныя ўзварушэнні ва ўсходніх рэгіёнах Украіны, якія традыцыйна хіляцца больш у бок Масквы, чым Кіева. Та атака, яка зроблена на Україну, вона має декілька цілей. З одної сторони, збурити внутріполітичне життя в Україні, політично активізувати ті регіони, які особливо чутливі до україно-російських стосунків. Гэта версія Віктора Ющенкі. Ну і што Расія на гэта? Ну, «Газпром», вядома, адкідае гэткі абвінавачанні. Масква кажа, што падачу газу ў Еўропу блякуе Украіна. Істотным пунктам расійска-украінскага непаразумення з'яўляецца праблема так званага тэхналагічнага газу, які патрэбны, каб падтрымаць адпаведны ціск у трубе, каб яна і ў сістэме, каб яна правільна працавала. Кіев лічыць, што паколькі няма назначанай цаны на расійскі газ для Украіны і, адпаведна, няма назначаных новых ставак на транзыт, дык гэта «Газпром» павінен паставіць адпаведную колькасць тэхналагічнага газу ва ўкраінскую трубу. Ну, а Масква настойвае, што калі Кіев не хоча пампаваць тэхналагічнага газу за сваіх рэзерваў, дык мусіць заплаціць за яго «Газпрому». Рэч датычыць, як сёння сказаў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер, сумы 700 мільёнаў даляраў. Сегодня мы получили от «Нафтегаз Украины» проект соглашения об условиях возобновления транзита российского газа через территорию Украины. Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требование о предоставлении собственности «Нафтегаз Украины» «Газпрому» 360 миллионов кубических метров газа в январе, 600 миллионов в феврале и еще 600 миллионов в марте. Это безвозмездно, то есть даром. Нам предлагают подарить на «Нафтегаз Украины» 700 миллионов долларов. Ну і Міллер яшчэ дадаў, што з увагі на спыненне паставак расійскага газу ў Еўропу праз Украіну, Расія недаатрымала больш за 1 мільярд даляраў як аплату за экспарт газу ў студзені. А расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што краіна не можа сабе дазволіць страты такой сумы і будзе спаганяць яе з даўжнікоў. Ну так што выглядае, што расійска-украінскі газавы канфлікт будзе працягвацца і тады, калі расійскі газ урэшце праб'ецца праз Украіну і трапіць да еўрапейскіх спажыўцоў. Я дзякую майму калегу Яну Максіміку, які нам дапамог разабрацца, прынамсі спрабаваў дапамагчы нам разабрацца у тым, што адбываецца на гэты момант паміж Расіяй і Украінай. Ну і вось меркаванні наконт таго, што адбываецца, слухачоў свабоды. Украина еще раз показала всему свету, у якой залежности от российской трубы находится вся Европа. Татьяна Борель Сосипоичу. Звонки на свободу. Нам треба менять коней на переправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лезть рак и щука по ротации. Ваши будулки на подзеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд звонков на свободу крыху позднее сегодня у нашей программе. Што думаюць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі і эканамісты? Паводле лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Расія праз газавы ціск на Украіну рэагуе на яе знешнепалітычны выбар у бок Еўропы. Лябецька мяркуе, што Украіна ў канфлікце адстойвае свае інтарэсы з прыцэлам на будучыню. Тое, што ўжо пасля падпісання пагаднення з Расіяй Украіна не здолела забяспечыць транзыт газу праз сваю тэрыторыю, палітык патлумачыў недахопам эканамічнай устойлівасці Украіны. Беларусі, паводле Лябецькі, трэба было правесці кансультацыі з Украінай, бо абедзве краіны транзытныя і ім варта мець агульную позиции. А какие основы с конфликту мусит зарабить объединенная Европа? Эта ситуация показывает Европе, что коли она не активно денежа на постсоветской просторе, это не означает, что конфликты для ее сникают. Так было у Грузии, коли многие европейцы решили, ну, это не так далеко, там нечто идея, и хай оно идея. А потом, коли развернулся там конфликт, все равно оказалась утягнута Европа. То же ситуация и Украина. Але тут интересы Европы непосредственно закранутые. Это означает, что треба быть активным на постсоветской просторе и политично, и экономично. Меркаванне Анатолія Лябецькі. Вядомы незалежны эканаміст Леонід Заіка разглядае газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай як чыста палітычны. Ну, он принципиально, российская позиция очень жесткая. С Ющенко они не будут играть никакие игры. Он для них представляет антироссийский элемент. Тимошенко, да, возможно, она пророссийски больше расположена и легче идет на те или иные сделки. Я рассматриваю все это как абсолютно политический конфликт. Нет никакой там европейской рыночной цены, ни азиатской рыночной цены, ни антарктической рыночной цены. Это все политические импровизации. Меркаванне Леоніда Зайкі. Наші кореспонденти опиталі так само Сергія Гайдукевича, Олександра Казуліна, Вінцука Вячорку. Їх меркаванні прогучать праз гадзіну. Ви слухаєте Радіо Свабода, а зараз я іще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Европарламент обмяркує резолюцію об ситуації у Білорусі і розвитку відносинів з офіційним Мінськом. Старшиня Еврокомісії закликав європейські компанії звертатися у суд, коли поставки російського газу у Європу не будуть неодкладно відновлені. Олександр Мілінкевич заявив на прес-конференції, що збирається удільничати у нових президентських виборах. На його думку, демократичні сили повинні бути представлені одним кандидатом. Керівникам ФМ-станції пригрозили звільненням за невиконання квоти білоруської музики у ефіри. Активісти Молодого фронту планують на День Святого Валентина шесті від площі Якуба Колоса до Пляцу Волі і концерт. Поводле міжнародної організації міграції, з Білорусі походять 17% мужчинів, що з'являються ахвярами працовної експлуатації. У Павловському театру представили Миколая Пінігіна у якості головного режисера. Ви слухаєте Радіо Свобода. Активісти Молодого фронту подали у Мінський гарвиконкам заявку на проведення традиційної вуличної акції до Дня Святого Валентина 14 лютого. У гэты день молоді люди планують наведати амбасади країн Еврозв'язу і США, а увечері провести святочне шестя і імпрези з уделом відомих музиків, розказує Любов Луньова. У аркамітэ святочнай акцыі сёлета, акрамя маладафронтаўцаў, увайшлі Александр Мілінкевіч, Уладзімір Арлоў, Піт Паўлаў, Алесь Пушкін і Павел Севярынец. Маладафронтаўкі Кася Галіцкая, Наста Палажанка і Таццяна Шапуцька накіравалі ў Менгарвыканкам заяўку, у якой пазначылі маршрут шэсця ад плошчы Якуба Колоса праз Кастышніцкую плошчу да будынку ратушы, дзе плануецца правесці святочную імпрэзу. Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў: «Малады фронт з'яўляецца ініцыятарам гэтай акцыі. Мы ніколі не гаварылі, што маем нейкую манаполію на любое мерапрыемства намі ініцыяванае. З радасцю заклікаем усіх, хто жадае далучацца да тых акцій, мерапрыемстваў, якія мы будзем ладзіць, прымеркаваныя да Дня Святога Валенціна, да Дня Любові. Маршрут зменены для таго, каб прыцягнуць увагу да гэтага мерапрыемства, надаць ёй больш выразнасці, больш прыгажосці, нешта новае ўнесці. І я думаю, акцыя перакананая атрымаецца яшчэ больш прыгожую, больш паспяховую». Нагадаем, першую вулічную акцыю ў дзень Святога Валянціна правялі актывісты Маладога фронту ў 1997 годзе. Толькі двойчы ўдзельнікам акцыі ўдалося пазбегнуць жорсткага разгону і затрыманняў. Супраць маладафронтаўца Яўгена Скочкі нават была распачатая крымінальная справа за запуск петарды. Традыцыйна маладыя людзі наведвалі 14 лютага амбасады краінаў Еўразвязу і США. Яны перадавалі ім свае віншавальныя паштоўкі. Сябры аргкамітэту паведамілі, што падчас акцыі будуць сюрпрызы. У прыватнасці, музыка Піт Паўлаў апавёў: «Прыемная імпрэза. Я даў згоду на вельмі добрую нейкую рэч. Мне здаецца, святкаванне Дня Святого Валентына больш зразумелае свята, чым гэта парнае свята, якое нам засталося ад Савецкага Саюза. Ну, калі разглядаць па сутнасці, абодва святы варожыя для Беларусі. Владзімір Цэслер, ён зрабіў такія прыгожыя такія паштовачкі, там 23 лютага это дзень гэяў, і там 8 сакавіка дзень лесбіян. Ну, сапраўды, ёсць чым замяніць, і вось гэта 14 лютая для мяне больш прыемнае свята». Усю інфармацыю пра тое, як будзе адбывацца святкаванне Дня Любові, арганізатары акцыі размясцілі на сайце www.14by.info. Арганізатары заявілі, што акцыя пачнецца нават калі Менгарвыканкам не дасць афіцыйнага дазволу. 14 лютага удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 6 вечара на плошчы Якуба Колоса. Гаварыла Любоў Лунёва. Актывіст аргкамітэту ствараной партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Аляксей Змушка з Рэчыцы, адлічаны з горадскай сельгасакадэміі. У акадэміі на завочным факультэце ён вучыўся на агранома, быў ужо на апошнім курсе. Перад Новым годам атрымаў выклік на экзаменацыйную сесію. Сітуацыю высвятляў Вячаслаў Кулік. Говорить Олексій Змушка. Коли я приїхав на екзаменаційну сесію, мені сказали, що я відлічений. Один хвост був, за його відлічили. У мене офіційній бесіді в воспитательному отделі, там в академії, було сказано, що коли б ви організовували Білорусь, парти, вам би не було ніяких питань, нічого. А коли ви організовуєте БХД, то не ти, це люди, з якими треба було зв'язуватися. Олексій Змушка повідомив, що академічна запозичення па рослінаводстві у яго утварылася пры пераводзе звочнай вучобы на завочную. Быў здадзены залік, а патрэбны экзамен. Дэкан завочнага факультэту гарадской сельгасакадэміі Мікалай Ануфрэйчык сцвярджае, што ніякіх палітычных матываў у адлічэнні Алексея Змушкі няма. Мы адчыслілі 24-36 чалавек. Прыйдзіце, праверце. Яго тры двойкі. Он тоже быў это здаць до 1 декабря. Мы падводзілі ітогі вучэбнага года, а нас вучэбны год з 1 января. А палітычных вопросах у нас звоніце. Абсолютно не возникало никаких претензий ниоткуда, и ни одной организации не поступало. Декан удакладнил нашему радио, что згодно с лицензией на факультете можно научаться пэўная колькасць студентов. У нас лицензия. Мы можем учить на заочно 8160, а у нас было 8300. Вот и в декабре числяли 180 человек. Алексей Змушка потрапил у их лик. До речи, отличный за апошняга 6-го курсу, до того ж был на платном научании. Сам Алексей Мерков. Кое, што да адлічэння спрачынілася ягоная актыўная грамадская і палітычная дзейнасць. Нядаўна ў Рэчыцы спадар Змушка з паплечнікамі замаўляў пікет з патрабаваннем прыбраць з цэнтральнай плошчы помнік Леніну. Вы слухаеце Радыё Свабода. 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі, паходзяць з Беларусі. Да такой высновы прыйшла міжнародная арганізацыя міграцыі. З высновамі гэтай арганізацыі мы пазнаём вас праз паўхвіліны. Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё Свабода цягам году расказывала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё». І гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міжнародная арганізацыя міграцыі зацікавілася праблемай гандлю мужчынамі. У дакладзе, падрыхтаваным экспертамі арганізацыі, фігуруе і Беларусь. Беларускія мужчыны ўсё часцей становяцца ахвярамі жорсткай працоўнай эксплуатацыі. Даклад Міжнароднай арганізацыі міграцыі вывучала Іна Студзінская. У дакладзе Міжнароднай арганізацыі міграцыі асаблівая ўвага надаецца гандлю мужчынамі з Украіны і Беларусі. На Беларусь прыпадае 17% усіх ахвяраў гандляру жывым таварам мужчынскага полу, на Украіну 28%. Даследаванне праводзілі незалежныя эксперты на падставе апытанняў пацярпелых. Мужчын з Беларусі і Украіны прадаюць у мэтах працоўнай эксплуатацыі, у асноўным на будаўнічыя аб'екты ў Расіі. Супрацоўніца прадстаўніцтва Міжнароднай арганізацыі міграцыі ў Беларусі Наталля Жак пацвярджае. Сейчас у нас і больш уголовных дзел па трудавой эксплуатацыі. Другое дзело, што іх очень тяжело расследаваць, потому што это надо ехаць в страну назначэння і конкретна сабіраць інфармацію. Для этого нужны деньги. Будаўнік Раман з вёскі Верамейкі Магілёўскай вобласці не раз ездзіў на заробкі ў Расію. Вось што ён распавёў пра ўмовы працы. Быў працоўны дзень 12-14 гадзін, ніякіх выхадных. Калі нас завербовывали на месяц, то там трымали по 2-3 месяцы, просто не давали нам заработанные груши. Была такая система штрафу. За размову по мобильном телефоне, ну, например, штраф был 500 рублей российскими. Там были бараки, коли в то бараке закурил, это еще 500 рублей на первый раз. На другий раз 1000 рублей. Коли не вышел на працу, 5000. Одному хлопцу скрычило, на ноги упала панель, подробила пальцем. Единое, что его одразу различили и первым рейсом отправили назад на крышу. Коли кому что-то не сподобалось, размова была короткая. Давайте, ребята, на историческую родину и там качайте ваши права. В докладе Международной организации миграции означается, что некоторые ахвяры, у основным неполнолетние хлопчики, становятся предметом сексуальной сексуальнай эксплуатацыі. Гэта тычыцца ў асноўным Расіі. Некаторых выкарыстоўваюць як жабракоў. Беларусы ў гэтым раздзеле пакуль не фігуруюць, кажа супрацоўніца прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі міграцыі ў Беларусі Наталля Жак. Я видела само исследование. Там конкретно о сексуальной эксплуатации мужчин в Беларуси не пишут. Это больше свойственно Украине все-таки. По крайней мере, у нас еще такой статистики нет. Хотя, как говорится, где копнешь, там и найдешь. Поэтому просто, может быть, мы еще не дошли до этого. Еще не было таких просто дел, не было потерпевших. Доследование Международной организации миграции мая на мете притягнуть увагу до небеспек, якія чакают людей, что наважились на нелегальную працоўную міграцыю. Расказвала Інна Студзінская, і пасля абвесткі агляд званкоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Прагучыць гэтая перадача адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Расійска-украінскі газавы канфлікт, крэдыт для Беларусі ад МВФ, дэвальвацыя, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Авакунчык. Расійская кампанія «Газпрам» паведаміла, што пастаўкі газу ва ўкраіну адноўленыя. Еўракамісія заяўляе, што газ у Еўропу амаль не ідзе ці не ідзе на агол. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту наступнае выказванне. Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа. Таццяна Барэльса Сіповічу. Міжнародны валютны фонд пастанавіў выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт больш як 2 мільярды даляраў на пераадоленне наступстваў глабальнага крызісу. Каментар слухача. Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-45 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну. Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступнага тэлефанавання. Вижу, як оправдывается Петр Петрович Прокопович и наш Александр Егорович. Оправдывается. Ну, а слухачам бы я пожидал, чтобы у всех был синдром Шуры Балаганова. То есть ведал, сколько человеку этому потребно на все оставшееся житё. И потом не стратить это все коли обменного пункта, коли приде милициант. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме, заведзеную на двух затрыманых юнакоў, якія павалілі крыжы ў курапатах. Выказванне на гэтую тэму. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой. У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне. Мой сын навучаецца ў Мазыры. Падчас заняткаў к іму групу прыйшлі супрацоўнікі міліцыі і ўзялі літаральна ва ўсёй групы адбіткі пальцаў. Выяўляецца, што гэтая практыка павальнага дактыласкапіравання зноў працягваецца, і што нам з гэтым рабіць? Адказвае палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч. Мы бачым грубыя парушэнні закона, калі органы дзяржаўныя паказваюць, наколькі нашы грамадзяне бяспраўныя. Адзінае, што я магу пажадаць, абавязкова такія дзеянні абскарджваць і абавязкова адмаўляцца. Гэта проста паказнік нашай нізкай прававой культуры, дзе можна чыніць любы беспрэдзел у дачыненні да грамадзян. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми. Хоккей, который проводил Лукашенко свое президентское соревнование. За счет пенсионеров. Собрался у всего света. За счет белорусского народа. Хочу поблагодарить журналисток и журналистов «Белорусской свободы» за добрую белорусскую мову. Хочу повенчавать супрацовнику свободы старым Новым годом, пожидать счастливого Нового года для всех. И хочу подяковать за вашу працу. Щиро дякую. Счастливого Нового года еще раз. Агляд подрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111. Говорить Радіо Свобода у Мінську 20.30 у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основні білоруські повідомлення. Сьогодні увечері Європарламент обмірковує резолюцію об ситуації в Білорусі і розвитку дочинення з офіційним Мінськом. Основна мета резолюції – нагадати, що стосунки з Білорусю можуть бути нормалізовані, коли Мінськ зробить далі кроки на шляху до демократизації. Активісти Молодого фронту подали у Мінський гарвиконкам заявку на проведення 14 лютого традиційної вулиці лічні акції до Дня Святого Валянціна. У гэты дзень маладыя людзі плянуюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і США, а ўвечары правесці святочнае шэсце ды імпрэзы з удзелам вядомых музыкаў. Арганізатары заявілі, што шэсце адбудзецца нават у выпадку забароны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch апублікавала штогадовую справаздачу аб стане выканання правоў чалавека ў розных краінах свету. У справаздачы адзначаецца, што летась у Беларусі былі вызваленыя апошнія палітвязня, але найменей 10 актывістаў застаюцца пакаранымі абмежаваннем волі. У мінулым годзе, паводле Human Rights Watch, беларускія ўлады ў цэлым працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыі і медыямі. Шэраг апазіцыйных актывістаў і журналістаў былі арыштаваныя і засуджаныя за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, а пры разгоне дэманстрацыі па-ранейшаму выкарыстоўваўся гвалт. На хвалях свободы выслухайте новіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко заявіў, што Расія выкарыстоўвае газавую спрэчку, якая пазбавіла Еўропу запасаў энергіі зімой, каб атрымаць кантроль над украінскай газатранспартнай сістэмай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці ў суботу саміт краінаў, закранутых газавым крызісам. Мядзведзеў зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з прэм'ер-міністрамі Балгарыі, Малдовы і Славаччыны, трох краінаў, якія найболей пацярпелі ад спынення паставак газу. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу папярэдзіў Расію і Украіну, што яны трацяць давер як бізнес-партнеры і загразіў ім судовымі санкцыямі, калі пастаўкі газу не адновяцца ў бліжэйшы час. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл знаходзіцца ў сур'ёзным, але стабільным стане пасля перанесенай аперацыі на дыхальных шляхах. Аб гэтым паведамілі ў пражскай клініцы Матол, дзе знаходзіцца Гавэл. У 96-м годзе Вацлаў Гавэл перанёс цяжкую аперацыю з нагоды рака лёгкіх. Ён былы дысідэнт, быў абраны прэзідэнтам Чэхаславаччыны ў 89-м годзе. У 1993-2003 годах быў прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны Віталь Сямашка распавядзе пра сваё ўражанне ад калядных багаслужбаў з царквой «Новае жыццё». Ну а зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі. Потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады». Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за 1 даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў. Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклае надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснамі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа, ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго 2 месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць», напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ужо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў. На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойная радасць на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва, і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы «Радыё Свабода». Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае «Свабода», даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ужо прыжыліся там, дык і жывіце. Але прычым тут рэжым і прычым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковае. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічоў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валянціна шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я адчуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепшы ў храме я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за назву. Радыё «Свабода» цягам году расказвала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды іх рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Цягам мінулого году былі зладжаныя служэнні па вёсках меншых. Служэнні гэтыя маюць быць працягнуты. У сталічным раёне Малінаўка мяне сустрэў пастар і адначасова біскуп аб'яднання абшчын поўная Евангелія Беларусі Вячаслаў Ганчарэнка. Праехалі на машыне некалькі кіламетраў. Не так давно церква относилась до Минского района. Мне очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы 0,5 метра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, волос. Унутраную эмоцию у его глубоко посаженных іронічных вачах убачил уже у часе размовы. На пачатку ж хударлявага, проста пранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастара Вячаслава. У свае 38 ён быў муляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў 5-м каленні, мае 2 дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храма на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслаў знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы новага жыцця. 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост 1000 вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднасная назова нашей программы. Хочу вернуться до вас, как до своих коллег. Вы ладите акцию, и про это першиню прогучите, которую вы называете «Служение по вёсках». Вы объехали 12 вёсок. Проехали с своей командой, как мы зажгли эти вёски огнем Евангелия. До меня долучились для 10 человек. А чули, что народ вельми тягнется до духовности, приходят разного возраста люди. Спыняемся в вёсце, начинаем ходить по хатам, приглашать людей на молитву за вас, за вашу землю. Коли вы хотите принять удел, вы избирайтесь. Это коли клуб выбиралось от 5 до 30 человек. Знаёмимся, молимся за особистые нужды. Эмоциональные были встречи. Одна из бабулек подошла, вот каже, впершую я чула, как некто так говорил. В вёсце подошёл некий пьяный забияка, лаялся матом. Мы помолились за его, и он успокоился. После служения он сам привёл нас к себе до дому. С великим трудом покаялся в своих грехах. Его очи запалились огнём. Начал нас частовать яблоки. Великая радость у сердца, что мы являемся соудельниками Бога в этом служении. Перед записом вы сказали, что лучше публично не называть те вёски, по яких вы вандруете. Ну так, влады нам супротивляют у любых наших имкнениях, накированных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Те забраняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят и пустые. Те, то милиция заходит, увозит святаров. Три гады тягнуліся суды паміж новым жыццём ды іменскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожаная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцу. Падалёку ёсць паліклініка, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска. Улада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя у врачай хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, хто атаку мы адбілі. А вас, маўляў, не бачна, але свеціцца пагона. Паверх халатам. Да. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаем вас у царкву, што вы тут ходзіце. Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для кожнага з нас. Ну, цікава, вертыкальчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новому жыццю ці не? Да, общественная і міжнародная падтрымка мы ощутілі. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга. Я народился тут. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка. І зноў вяртаемся да тэмы служэння па вёсках з тымі ж суразмоўцамі. Пастарам Вячаславам Ганчарэнкам, Марыі Семярэнка, Інай Давыдовіч, Вольгай Крышнёвай ды Сергеем Луканіным. Я ўзгадваю, як у часе мінулагодняй вандроўкі непадалёк ад вёскі Новай Дзітаркі, што на Лічыні, давялося, як пішуць клясыкі, апусціцца на самае чалавечае дно. Спачатку не паверыў, што тут жывуць людзі. Павалены хлеў, перакошаныя шыбіны без шкла, трэснуты падмурак. 59-гадовая бамжаватага выгляду жанчына кажа, што 5 год як прыехала з Літвы. 39-гадовым сынам. Голос Любови Станюс дрыжыць. Сын больной, слёз печени, не встаёт лежачи. Света отрезали, уже 5 лет без света. На свечке, вон, на лампе. Бедный человек, так никакой помощи. В жёнасе ничего не трымаете, да? Не, мы эту собаку тут вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасью, навоз качал. Сидим на картошку, буракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания. У гаману уключаются верники нового життя. Пытание господарни Крышнёвай, што ўваходзіць у стасункі з вясковымі бамжамі. Вольга, вот ці варты павшие люди милосердности. У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала: Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания. Ты эта любовь Господа, якая иди от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчима уже шмат год. И никто его не пытается. А як ты думаешь жить далей? И вот Ольга Крышнева, наши браты и сестры, якія едуть на вёску, яны як проводники. Я казала, в кинорежиссер Андрей Тарковский сталкер. Так. Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, начинал спрашивать о их нуждах. Принесем всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими. И накормим, и оденем, и вдохновим. Протестантизм на территории Великое князство Литовского узник еще в середине 16-го стагодзе. Земля под первых храм евангелистов была выделена у Слуцку, а канцлер Миколай Радзивилл Чорный, один из богатейших магнатов, засновал протестантские церкви на Дорастейшине. Антон Лускевич да Лука Дзекус Малей переклали тексты нового заповету да псалмов по-белорусски. Зараз в Украине дзейнічае 985 протестантских приходов да 5 духовных установ. Тым не менш, мои суразмоўцы, як вы чулі, свабода веравызнання лічыць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі змены рэлігійнага законадаўства. Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Местопаломничество, культовое здание не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Сделали кампанию собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституционный суд, чтобы он инициировал изменение религиозного законодательства. Але на протягу этой кампании мы и не заявляли о том, что мы собираемся выкористовываться нашим конституционным правом. Коли люди боятся сказать свободное слово, подписи были поданы у Конституционный суд, у администрации президента, у парламент нашей краины. И единая реакция. Керовники этой акции сплатили вельми буйные штрафы. Это спадар Вячеслав Гончаренко, Павел Северынец и так само я, Сергей Луканин. Сергей, вы у меня новом житте поспехово занимались бизнесом. Я был владельник и директор юридичной фирмы на протягу 15 год. В Библии написано, что деньги это добро, а лег это спокуса. Я так само пал на гэтым. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. Я на протягу одного года за меня молилась. Бог, верни мне мужа. До меня пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей жены. Быцам мы оженились там тыдень тому. Это было чудовно. Тогда я пришел до пастора и сказал: пастор, больше я не хочу ничего грабить, только служить в церкви. Кинобизнес? Так. У протоколу об намерах, які надрукованы на вашем сайте. www.lifeby. Зауважу про то, что церква скеравана на доступность для людей, на любовь до Беларуси. Вы навіть гэтая каштоўнасці, якое месца у духовной иерархии нового життя займаете? Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим других церквей. В церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны. На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мае назву «Апошние будут першими». Вы читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия, там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая тьма. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение. Какого нового життя вы чекаете у 2009? Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего. Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть. Для тех, кто боится кризиса, сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас. Дарите тепло, улыбку, доброту. И кризис переживете. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.